ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الناس، بعدكم حميد الله لكم تكي صالة نسلام ثومه محمد عليه الصلاة والسلام كما ألوكتنه لي أسيما أبونا الفاضل أبو أحمد na vile vile kama ilivyotolewa matangazo siano kufanya mhadhara huu, matangazo yetu na matangazo ya Ansari, japokuwa walipindua tangazo na huenda ikawa kufanya vile walikuwa na malengo, lakini takiwa kujua kuwa nyee mnapoamka huko sio tulishaamka siku nyingi. Kwa hiyo huenda ikawa lengo la mapinduzi yao ya lile tangazo waliyofanya na uharamia ule labda kututoa katika njia, lakini hatutoki biidhnillahi ta'ala. Sisi tunalokusudia kuyazungumza katika mhadhara wa leo na kuhusiana lile tangazo na maswali yaliyoandikwa, hiyo ni kazi ya Abu Ahmad. Yeye baadaye, kama alivyosema, atakuja kuweka hayo mazingira sawa. Mimi sitobia zungumza sana. Kikubwa ukatazama mazungumzo ya Anwar na mazungumzo ya Sheikh Lake, mudiri wa taasisi ya Ansari. Sasa hivi wamo kwenye kampeni ya kuonyesha kuwa wao ni watu wa sunna kwa kisawatawa, na wao ni masalafi ni ahlul hadithi, na wao ni firqatul najia, na wao ni taifatul mansura, na mengineyo ambayo majina wameyataja katika mihadhara yao. Na kuwa wao wapo katika njia sawa, lakini sisi ni salafia jadida. Yaani hili ni kundi jipya. Nimezungumza Bwana Salim Barahiani Mshoto. Salafia jadida ni kundi jipya hili. Na Anwari akasema sisi tumekuja, kazi yetu ni kufedhehesha watu na matusi. Kufedhehesha watu na matusi. Vile vile amefikia kusema ya kuwa sisi tunatumika yani tunatumiwa sisi, ima tujua au hatujui, lakini sisi tutumiwa. Sasa ukitazama kampeni yao sasa wameambiana, sababu anazungumza sasa hivi na Anwar na Sheikh lake, ama yule bwana Sheikh Omar yule mwalimu wetu ndio wakimwita, wanasema amekwenda wapi? Ya amekwenda wapi? Maana yule ndio alikuwa vuruga kabisa, anasuka stopishwa kazi yake mkoropoko. Sasa hawa sasa hivi kampeni yao kila anapokwenda ni yupi salafu wa kweli. Kwa alitoa hutuba Anwar, hutuba yake ilikuwa ni sifa za salafi wa kweli. Na hutuba hiyo pia aliwahi kuitoa hapa mjini Tanga. Na Barahiani huko Rushoto ndio hivyo hivyo, sifa za salafi wa kweli. Japokuwa mwanzo alipambana sana kujiita salafi haifai na kadha, hakuna chochote. Hiyo sasa hivi sawa nakiri kwamba wao ndio masalafi pure. Na sisi ni waharamia, kazi yetu kuwadhulumu tu wao, hakuna tatizo lolote. Na Anwar amefia kusema, hebu waulizeni, tafuteni salafi yoyote duniani, kama Saudi Arabia, Yamani, wapi, Tanzania, muulizeni ile misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa ataje, alafu niiteni kama mimi mwenyewe, niiteni kama mimi Ansari Sunna, alafu na mimi nitaje tuone kama kuna tofauti. Sasa mimi nikaona hakuna haja kumpatiliza sana katika baadhi ya mambo mengi. Abu Ahmad naye atakuja kuyaona ambao yamedhihiri kwake kuyasema. Na kwa sababu sisi hatutaki sana kufanya makinzani yasiokuwa na natija, tunajua kwamba sisi mihadhara yetu watu wengi wanafahamu, alhamdulillah. Kwa sababu hali haikuwa hivi, hii hali haikuwa hivi mjini hapa, kwa kuna mabadiliko makubwa, watu wanafahamu, wanafahamu. Sio tunapata faraja katika kila sehemu nendeni ambako kuna upinzani, da'watu salafia imesimama, misikiti inajengwa. Mfano Pangani sio tulioko kule, mimi mara ya kwanza nafanya muhadhara kuhusiana na jihad ni mwaka 2011 kitu kama hivi. Msikiti mzima nilibakia peke yangu na bwana mmoja akiitwa Abu Suheli, lakini watu wote mpaka mudiri pale ni kwamba hapana, hawajakubali. Na vitabu tulitoa maneno wanatuona wakasema vitabu kutoka vina mkono wa Amerika. Pinzana sana. Msikitini pana TV pale anayekuwa budurogo, pana mpaka ungo lilikuwepo pale. The message zile, arisala zile, mnayekuwa matamthilia watu wa Tanzania. Kwa hiyo nakumbuka ile historia nilikwambia na huyo bwana mmoja. Lakini leo sisi alhamdulillah tunaswali Ijumaa msikiti ambao safu moja unaingia zaidi ya watu 40. Na tushafikia Ijumaa ya pili safu takriban 3. Kwa zaidi ya watu 150-60. Sasa ukikumbuka historia ya kuwa ilikuwa mtu mmoja ndio amekubali dawa, leo kuna watu wanaamua kuja kuswali, tunaona kabisa dawa watu wanaikubali kwa sababu ya kutoa taaluma na kueleza ukweli, na watu wanasikiliza, wanapima. Na Allah atuthibitishe, na Allah atuepushe na maneno ambayo yatakuwa si sawa katika kuzungumza, ikawa ni sababu ya kuwazuia watu kuifahamu hapa. Kwa mimi nilichokiona ni kuzungumza tu, yani mtu wa sunna ni nani kwa ikhtisar. Na je, mtu kuwa ni mtu wa sunna ni ukabila au ni kovu haiwezi kukuondoka? Na kama utaondokwa, utaondokewa na sunna, kwa maana wewe si mtu wa sunna, inakuwaje hiyo wewe si mtu wa sunna? Alafu tutaona, tutataja tena na kurudia tena mambo ambayo yako ndani ya taasisi ya Ansari Sunna jumlatan, wakiongozwa na Sheikh lao na mamudiri wao katika majimbo yao. Alafu tuonie mtapima kweli salafu wa kweli, watu wa sunna wa kweli, wana mambo haya, ili watu wapate kufahamu. Alafu tutamwita Anwar kama anaweza aje katika niqashi ilmi, ajibu, sababu shehe tulimwambia jibu haya, wewe umeamua kutetea taasisi ya Ansari, umeamua kumtetea Barahiani, jibu Barahiani anakosolewa katika moja mbili tatu na taasisi yake, jibu. Aja jibu mpaka leo. Nimwambia lua kama mvuvu wa pesa, njoo mwambani. Aja kuja bado mwambani, tumsubiri si. Na mangu zetu tutakachochokwe pesa, aja kuja. Kwa tumemwacha, tunakuja labda tumwita sasa bwana Anwari na ina shehe lake. Kwa ujumla, mtu wa sunna kwa ufupi ni mtu ambaye anashikamana na mwenendo aliyokuwa nao bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni mtu ambaye anafuata Qur'an, anafuata sunna, anafuata yale yote aliyokuwa nao bwana Mtume na masahaba zake. Amesema Allama Ibn Taymiyyah rahimahullah kama ilivyokuja katika majmuu al-fatawa, yamenukuliwa maneno yake katika majmuu al-fatawa mujallad wa 3 kurasa 346. Anasema fa man qala bil kitabi was sunnati wal ijma'i kana min ahli sunnati wal jamaa. Yote ambaye atazungumza kwa muongozo wa kitabu, muongozo wa sunna na ijmaa ya wanawachuoni katika mambo yake yote, kizungumza au kitenda kwa mujibu wa Qur'an, kwa mujibu wa sunna na ijmaa ya wanawachuoni, basi mtu huyo atakuwa ni katika ahli sunna wal jamaa. Vile vile anasema Allama Sheikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, ambaye tutakuja kuona katika tanakubat migongano ya Barahiani na makada wake. Anwari amezungumza pangani kwa yeye, sisi tunamkubali Sheikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Sisi tukastaajabu maneno haya ha? Kwa sababu Sheikh lake nani? Barahiani amezungumza juzi, anawaza wanafunzi wa mahadi Imamu Shafi'i, bado anamtuhumu Allama Sheikh Muqbil Al-Wadi'i, na akionyesha kwamba hii misimamo ambayo watu wako nayo wameichukua misimamo hii ya ghuluu na tasaddud kwa Sheikh Muqbil. Na akasema alikuwa na sifa za kikhawariji, alishirikiana na Juhaiman, jambo ambalo si sawa. Tuwezi kusema Juhaiman tukio lake limetokea Sheikh Muqbil kashambi Yaman kwa mwaka mzima, na Sheikh Muqbil ametoa bayan kuhusu tukio lile, lakini kwa sababu anazungumza dhulma. Na akasema hiyo tarajiu yake pia anaifanya tarajiu gani ya uongo, mtu kama tarajiu aumwa. Sasa Anwar yeye amezungumza juzi pangani kwamba huyu ni Sheikh wetu Sheikh Muqbil, pia tumkubali. Sasa anasema Sheikh Muqbil rahimahullah, imekuja katika Tuhfatul Mujib, ama mata yakhruju shakhs, la anasema katika gharatul al-ashrata, inna sunni, mtu wa sunna huwa alladhi ya'malu bi kitabi Allahi wa sunnati rasuli. Mtu wa sunna ni yule ambaye anatenda kwa kufuata kitabu cha Allah na sunna ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi hududi ma yastati'u ala fahmi salafina salih, katika mipaka kwa kiasi mtu anachoweza kwa ufahamu, au fi hududi ma yastati', katika mpaka anaoweza katika kufahamu hicho kitabu na sunna, fahamu ya wema waliotangulia. Kwa ikhtisari, mtu wa sunna ni huyo, ni mtu ambaye itikadi zake, ni amala yake, ibada zake, akhlaqi zake zinaendana na Qur'ani na sunna kwa ufahamu waliokuwa nao wema waliotangulia. Hii ni kwa ikhtisari na yatosha. Sehemu ya pili, je, mtu akiwa ni mtu wa sunna habadiliki? hawi tena ni mtu wa bid'a, anabakia kuwa ni mtu wa sunna milele. Kwa maana usalafi au sunna nkovu au ni ukabila? Jawabu la, mtu anaweza kuwa muslimu akartad, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabiu dinahu bi aradin min ad-dunya. Mtu anaweza jioni akawa ni mu'mini, asubuhi akawa kafir, sio kutoka katika daira ya ahli sunna, bali anaweza kuwa kafir. Asubuhi alikuwa ni mu'min, jioni akawa kafir, au jioni amekuwa ni mu'min, asubuhi akawa kafir. Anasema Allama Ibn Taymiyyah rahimahullah, man khalafa al-kitaba al-mustabil was-sunnata al-mustafidha, man khalafa al-kitaba al-mustabila was-sunnata al-mustafidha aw ma ajma alayhi talaful ummati khilafan la yu'dhar fihi fa hadha yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah. Yoyote atakayekhalifu kitab al-mustabil Qur'an, aya ziko wazi, hakuna khilaf, aya ziko wazi, mustabil na sunna mustafidha, mambo ya sunna ambayo ni mashhur yanafahamika, au ma ajma alayhi salaful umma, au akakhalif mambo ambayo wamekubaliana salaful umma khilafan la yu'dharu fihi, akakhalifu khilafu ambayo hana udhuru ndani yake, kwa maana khilafu hiyo haikubaliki, hana udhuru ndani yake. Qur'ani iko wazi, imezungumza kadha, sunna imezungumza kadha, jambo liko wazi na khilafu ndani yake la yu'dharu fihi, mtu huyo hana udhuru. Maana yake ni khilafu ghairu sa'ighin, ni khilafu isiyojuzu ndani yake, yani ndani yake hakufai kukhtalifiana. Khilafu ziko dhahiri na tuzungumzi ndio masuala ya khilafu. Wao kwa sababu wamesoma sana, sio tumesoma kwa mfumo wa ki, sio tumesoma kiutii, amezungumza kwa kwamba watu wamesoma kiutii miaka miwili mitatu, na ita kiutii wamekuwa mashehe, vifaranga wamekuwa majogoo. Sasa anasema vifaranga wamekuwa majogoo kwa sababu wamesoma sana, wanajua khilafu ambayo ndani yake la yu'dhar, kwa maana ni khilafu ambayo ndani yake hakuna, yani haikubaliki. Khilafu hiyo haikubaliki, ambayo ni khilafu tadad, hakuna udhuru ndani yake. Atakhalif kitab akakhalif sunna na ijma', mtu huyo yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah, ataamiliwa muamala wa watu wa bid'a. Tutaelewana atakavyo kuwa mtu huyo, madamu amekhalifu kitabu, amekhalifu sunna ijmaa, na khilafu hiyo alifanya mukhalafa, hakuna udhuru, basi mtu huyo muamala wake ataamiliwa muamala watu wa bid'a, mahma kana atakavyo kuwa. Waqala aidan, na akasema vile vile, فعلم ان شعار اهل البدع يمفهمك كما علامه وقت البدعه هو ترك انسحال, ترك انسحال اتباع السلف, لفواتا كفاتا مننجو ولوكو نao wema waliotangulia. Alama watu wa bid'a ni kuacha kufuata mwenendo waliokuwa nao wema waliotangulia. Na vile vile amezungumza Allama Ibn Taymiyyah kama ilivyonukuliwa katika majmuu al-fatawa, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa'i, na bid'a ambayo anahesabiwa mtu kuwa huyu ni mtu wa hawa, huyu ni mtu wa bid'a, mashtahara 'inda ahli al-'ilmi bis-sunnati mukhalafatuha lil-kitabi was-sunna, mashtahara عند اهل العلم بالسنه مخالفتها للكتاب والسنه. بدعه ambayo Sheikh anasema Ibn Taymiyyah anahesabiwa mtu katika bid'a hiyo aliyotenda kuwa ni mtu wa hawa, ni mtu wa bid'a, ni ile jambo ambalo ishtahara inda ahli al-ilm, limekuwa ni mashuhuri kwa watu wa ilmu, ahli al-ilm bis-sunnah, lakini watu wa ilmu kwa maana wana watu wa sunna, jambo hilo ni mashuhuri nini, mukhalafatuha, ay ishtahara mukhalafatuha inda ahli al-ilm bis-sunnah, mukhalafatuha limadha lil-kitab was-sunnah, kwa jambo lolote ambalo ni mashuhuri inda ulama, ulama wa ahli sunnah, kwa jambo hilo limehalifu kitabu na sunna, mtu akalitenda au akalitakidi, basi mtu huyo anahesabiwa ni mtu wa nini? Ni mtu wa bid'a. Kabid'ati al-khawarij war-rawafid wal-qadariyya wal-murji'a. Na hii si maana yani kutaja hivi lil-hasr. Laisa lil-hasr, inma huwa liyash. Limadha? Limithal. Sawa, bid'a yoyote, mfano sisi tunakubali ya kuwa kuna mashetani, yani kuna majini, au sio? Atakayepinga kuwa hakuna mashetani majini mathalan, akapinga, mtu huyo ni kafir. Mtu huyo ni kafir, ni kafir. Lakini atakayesema kwamba shetani hawezi kumuingia mwanadamu, hakuna kitu kinachoitwa asara kama ilivyokuja kwenye Qur'an, innal ladhina yaakuluna riba, ndio innal ladhina yaakuluna riba la yaqumun illa كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما زلف امره الى الله ومن عاد فاولئك الايه محل الشاهد كما يتخبطه الشيطان من المس. نبي معنى مس. ومكباليانا ذات أهل السنة يقوى من أدام الشيطان فمعنى جني أنا ويزو كفان مس فمعنى أدام أكينجيا. هين إجماع يا أهل السنة أتكي خليف مبتدع. Kwa hata kama ni mtu lakini atakaye sema kama shetani hana uwezo kumuingia mwanadamu, kwa sababu hii ni ijmaa ya ahli sunna wal jamaa, fadhalika mubtadi. La ana taj'alama fawzan, anasema kwa nini atukumkufurishi katika nukta hii, kwa sababu jambo hili kidogo limejificha, lakini nakupinga hakuna majini, hakuna zima shetani, hili wazi, huyu ni kafir, hili kidogo limejificha, lakini ni ijmaa. Ukikhalif fa anta mubtadi. Kama wana harakati vijana, vijana wengi wa kiharakati wanatumia akili, akili zao. Huyu nimetoa mfano, japokuwa nilimwambia al-akhabu Ahmad tulishaandaa mada hii, vijana tuje tuwajibu, wasabdia wana shubha, na kuna daktari mmoja wa Ansari pale Sunna anafanya sana talbisi hii kwamba hakuna shetani anaweza kumwingia mwanadamu, hakuna jini takula, uongo uongo. Kwa tukipata pia muda kutahamia huko kwa wanaharakati na wengineo, alladhina yakuluna riba, maana uliza inna alladhina yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Sawa, aya alladhina yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi يتخبطهم الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا الآية. جزاكم الله خيرا. نعم الحاصل تنزلكم زي بدع يوتي أمبايو يعني بدع أمبايو إن أمفاني أمتوا يسابيوك وأن أمتوا بدع ni jambo lolote ambalo ni mashuhur inda ahli al-ilm bis-sunna, ni mashuhur jambo hilo kwa watu wa ilmu, maulama wa ilmu, ambao maulama hawa ni maulama wa sunna, maulama wa sunna, jambo hilo umashuhuri wake ni katika kukhalifu kitabu na sunna. Mashtahara inda ahli alilmi bis sunna mukhalafatuha lil kitabu was sunna. Nadhani mtakuwa mmeelewa kidogo, yani sitaki tuzungumze sana kwa sababu kuna mzungumzaji mwingine na siku ni leo leo. Hivyo mtu akifanya jambo lolote au akitakiri jambo lolote au akizungumza jambo lolote, jambo ambalo jambo hilo lina khalifu kitabu au lina khalifu sunna au lina khalifu ijmaa, mtu huyo anahesabiwa ni katika watu wa bid'a. Na hii ndio ukisoma katika baadhi ya vitabu wanaita ahlul ilmi aslu man khalafa aslan min usul ahli sunna. Aslu kuna masala ya taqsim ad-din ila al-usul wal furu', na kuna maneno mengi yanawashuhuru. Ibn Taymiyyah rahimahullah anaeleza masala haya kugawanyika dini katika usul wa furu'. Tatizo lipo katika kuainisha furu', usul ni yapi na furu' ni yapi. Hapo ndio pana jambo la bid'a limeingia. Usul ni jambo lolote limekuwa ni mashuhur na fahamika, imma kwa kuwa imekuja nafsi ambayo ghairu muhtamil, nafsi hiyo la yahtamilu, haitegemei zaidi ya maana nyingine, au imekuja katika sunna, jambo hilo katika sunna halitegemei, jambo liko wazi, hakuna labda yawezekana mtu akafahamu hivi wala hivi, au ijmaa imekuja akikhalifu jambo hilo, huyo mtu imma anaweza kutoka kabisa katika Uislamu au akatoka katika daira ya ahli sunna. Kwa hiyo swala ni aslu. Sasa katika taksimu zile za watu wa bid'a wanaona swala ingine katika usulu ni itikadi tu, na hii si sawa. Hii ndio taksimu ya kibid'a kwamba usulu ni itikadi tu. Je, swala sio aslu min usuli din? Bila shaka. Sasa atakayesema swala si wajib ni kafir. Sio kwa si mtu wa sunna tu ni kafir. Jambo ajma'a al-ulama, jambo hili ni kadha, mtu akasema hapana akahalif, huyu ni mtu wa bid'a. Imma anaweza akatoa kabisa vile vile katika Uislamu. Mimi baada ya kusema hivyo nitakuwa mmeelewa kidogo, au sio? Mtakuwa mmeelewa kidogo. Sawa. Sasa sisi tumfuata bwana Anwari. Anwari nani vile ana jina lingine mwisho huko? Anwar nani? Anwar Khatib. Ni jina lake la au Anwar Khatib. Tumfuata. Anatuambia sisi tunatumiwa. Na sisi tuna chuki, tuna hasadi. Yaani sisi tumegubikwa na chuki na hasadi na tutumiwa. Na kwa mujibu wa haya ni kwamba sisi au watu wanapokosoa taasisi ya Ansar na mudiri wake na makada yao ni kwamba wanakosoa kwa chuki. Hawana makosa yote. Wao ni watu wako salama kwa katika manhaji ya Ahlusunna kisasa. Kwa nitotanguliziwa halafu mimi nitaorodhesha tu. Halafu tumwambia bwana Anwar Khatibu kama kweli. Ni kweli ni munsif. Kweli ni mtu, sasa yeye anaonyesha anataka. Sababu ukimsikiliza huyu bwana subhanallah utamwona anajua ukweli kwa kiasi fulani, lakini ana maslahi. Sio, mnaelewa? Utamwona kabisa. Sasa kwanza amesema usikatae mtu kujiita salafi. Huko shekhi wake juzi katumafata fatawa ya kutokujiita nini? Salafi. Ni kwa tu na muda ipo ile ya kutuba bana. Ile yatakiwa vijana nyie muone taaluma pia kukatakata vile vipande vibando. Lakini nasema usikatae mtu akijiita salafi, kubwa tazama tu. Yaani sifa anazo, huku shekhi lake juzi la tuna mafatawa ambao hakuelewa vizuri. Zile fatawa hakuelewa vizuri, tarjama afanya mwenyewe. Aliyokuwa choto yataitwa Kiarabu kimsikiliza si mchezo, akizungumza kama yuko atakatukosoa hicho Kiarabu kazi kubwa. Sasa onekana kama huyu Anwari ajua mambo, lakini ni kwa sababu mhudiri wa jimbo sasa. ana maslahi atafanyaje? Kitu kimeingia mfupani sasa, anabatiza mambo. Anabatiza mambo. Sasa sisi tumuita Anwar Khatibu na Sheikh lake. Kuna mambo ambayo wamekosolewa, na mambo haya sasa tulisema watu walisafiri grupu ya watu 18 wakaenda kwa wanawachuoni, wanawachuoni kadhaa wa ahli sunna ndani ya mji wa Madina, wakaulizwa ikiwa taasisi ina 1, 2, 3, mtu asema 1, 2, 3, hivi hukumu yake nini? Na walioandaa misafara hii ni watu walikuwa wanampenda sana Barahiani, kila mkutano mkuu wajitolea mahela, Land Cruiser na VX kwenye mkutano mkuu ulikuwa unayakuta anatoka Moshi pale. Sisi tukumbuka. Sasa watu walivangua kuna makosa 1, 2, 3. Hawakuridhika na hao walikuwa wakizungumza tu. Kwa sababu tunaitaka dini, hebu twendeni kwa wana wachuoni. Tukawaulize, hivi kweli watu walikuwa na yao kweli? Eh? Tuwaulize nini? Watu kweli walikuwa wana sababu zao tu mfukoni? Eh? Sio kweli. Kwa nini watu watume gharama za watu 18 kwenda mji wa Mamlakatul Arabia, watu 18 wakakae masiku yote hayo, gharama za hoteli, visa, makama ambaye hana pasipoti anatafutiwa, kuna tiketi. Watu walikuwa kweli, yani watu wanatafuta dunia. Sasa hizo hela zote zinakusanywa akapewa bwana, sema kashapata mtaji, wafikiria mtu mmoja kwenda Saudia na siku zote na gharama zake ni kiasi gani? Lakini watu walikuwa wanaona, twende tukuwasikilize wanachuoni stadio hizi nukta, tukibainikiwa na haki sisi basi. Ni mmenielewa? Sababu sio ndio tunafuatilia. Sawa. Sasa kuna mambo tu mimi nitayataja. Katika mambo ambayo huyu bwana na taasisi yake anakosolewa, na yako mengi, mimi nataja baadhi, mengine atakutaja Abu Ahmad, kuna mambo mengi. Huyu bwana anakubali na ametetea kwa muhadhara kamili aliyofanya suala zima la kupoa bai'a kiongozi wa taasisi, huku maulama wa ahli sunna wanasema bai'a ni kwa wali yule amri. Bai'a hapewi kiongozi wa jamiia kama vile rabda ya tablighi au ansari sunna. Yeye akalitetea na sisi tupo, na bali amefanya muhadhara huu Morogoro, sauti yake mimi nilikuwa nayo, simu yangu ya mwanzo imepotea kii sauti. Ule muhadhara kuna mtu alinitumia wa Morogoro miaka hiyo 2006 na 2007. Sasa tumuuliza Anwar Khatibu, kwa mujibu wa maulama wa ahli sunna, bai'a yafaa kupewa asiyokuwa waliul amr, asiyokuwa amiru daula yafaa? Na je, bai'a anopewa kiongozi wa jamiia kama tablighi au ikhwan muslimun au hizbu tahriri au ansari sunna, ni bai'a wanawachuoni wameihukumu jambo hilo lafaa au bid'a? Japokuwa tumjibu wanachuoni wamehukumu ni bid'a, lakini sasa yeye aseme kama ni sunna na shekhe lake ametetea, kwa maana ametetea bid'a. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, bwana huyu ametetea uamiri katika hadhar usiokuwa uamiri wa amiru daula, na kwa mujibu wa fatawa za ahlul ilmi bisunna. Tumeelewana? Nitanguliza kusema kwa mujibu wa fatawa za ahlul ilmi bisunna, wanawatuoni wa sunna, uamiri katika hadhar, yani kama hapa tuko mjini au katika nchi, sio uamiri wa safari au uamiri wa jeshi. Huu ni vitu atoa. Hakuna uamiri zaidi ya uamiri wa nani? Wa waliyu, waliul amr. Bwana huyu alimtetea na akatoa mfano kama vile amiri wa Islamic Foundation. Jamani, jambo hili wanaotuona sema ni bid'a. Sasa kama hili jambo ni sunna, atuambie Anwari na shekhe lake. Na tumesema hata jambo moja tu mtu akiwa amelitenda na kulitakidi au kulitetea la bid'a, mtu anakuwa ni mtu wa bid'a, hata awe na mazuri mengi. na mfano tuliwahi kusema Imam Ahmadi alimbidiisha Al-Karabisi kwa bid'a gani? Lafzi au nutqi bil Qur'ani makhluq. Na alikuwa ni mwana wa chuoni, Imam Zahabi ametaja tarjama yake, alikuwa ni msomi, alikuwa ni kadhi. Kwa jambo hili tu na alinasihiwa, kuna mtu alikuja kwa Imam Ahmad akamuuliza, akamwambia kama mbie kadha, ndio tunapaswa kuingia soma. Yako yameandikwa. Mwisho Imam Ahmad akasema huyu ni mubtadi. Ashuhuli kesha akahama. Hivi ndio walikuwa maimamu wanajua masala. Mtu akifanya hata bid'a moja. Sasa hili amelitatia, hili jambo la ngapi jamani? Eh? La pili. Na kama baraiani mambo haya sasa hivi ametaraja, atakiwa aseme atoe bayana, sababu inaonekana na taraja silence. Unajua? Ha? Kuna mambo. Yeye anasema sasa hivi sisi kwa hivyo tumekosana na wenzetu, lakini sasa hivi tumeanzisha jumuiya, tuko pamoja ya kasuta. Waeleze umma, mwanzo ulikuwa umekosana na wenzio katika yapi? Sasa hivi mmeungana, mmerudi pamoja kwa misingi gani? Eleza wapi? Kwa sababu mwanzo wewe uliwagawa wenzio kupita maelezo. Umwapeleka watu wa Darul Hadithi mahakamani kwa sababu ya shamba la Neema, mahakamani unaye kama wakili aliyakuwa shamba sio lako. Mali zile zilizo za Haramaini. Wewe umeita watu wa Darul Hadithi, kuna shekhe umeita mganga. Wewe ulikuwa ukiwaona ni masufi, hawasoa watu wa sunna. Na dalili ni mimi, sisi tumehama kutoka da pale Mahad al-Faruq. Tukenda Darul Ulum kusoma mwaka 2003, yule bwana barabarani akapiga simu Pangani. Pangani kulikuwa na watu wakitusaidia, al-Akh Muhammad al-Amar, Allah mrehemu amekufa, walikuwa kutusaidia sisi msaada wa chakula. Akampigia simu, alafu abishe kama uongo, akampigia simu, hawa wakatieni msaada. Kwa nini? Kwa sababu wamehama hapo, wamekwenda kule Boraska kule. Ikabidi sisi tuitwe na yule akhi Pangani aeleze haya alikuwa akiyafanya ni sunna, au alikuwa akiitakidi wale ni watu wa bid'a, au ni kwa sababu ya huo hisbia tunamwambia alikuwa uko nao, kuwatenga watu kwa mujibu wa taasisi na kuwabagua, na hata wenzao wapenja hawezi kuchukua akiba ya Arafa ya milioni zinazozitaja katika mkutano mkuu wakawasaidia. Darul Ulum watakaa miezi mitatu hawana mshahara. Si dini, si wenzio. Na hizi hela tumezipata kupitia dini, lengo kuendeleza dini. Bali alikuwa anawapiga vita kwa kiasi kubwa. Sasa anasema sasa hivi tumerudi, tumekuwa kitu kimoja. Waeleze watu umetaraja na yale alikuwa akifanya ilikuwa ni makosa, na wewe umetozana na wenzio mzozo mkubwa. Mpaka alifikia kuitwa, kuna mtu mmoja alimwambia maneno, huyu bwana barahiana, dhahiri yako kama vile Abu Bakar, lakini ndani yako ni kama vile Abu Jahal. Japokuwa mnafiki akubali, kwa sababu kana yana kufuru ndani yake kama vile kumfanisha na kafa. Lakini alifikia kuamua hivyo, namna alipokuwa mshutupavu na wenzie na kuwanyima wenzie mishahara kwa sababu walikuwa wanafundisha pale na wapi na maadisha. Mambo wanayajua wenzio aliowatendea. Ndio maana kuna watu wataki hata kumuona. Kuna watu leo pikipiki zao hawaendeshi mjini, kawaambia pikipiki ukija nawe na kukamata. Aliyekuwa ni pikipiki zilikuwa za Haramaini. Haya yote uliyafanya ilikuwa ni sunna. Sasa leo umerudi kama umetaraja, aeleza nilifanya kosa hili na hili. Lakini sasa tushakuwa pamoja sasa hivi. Wewe tulikosana. Kila sasa tuko kitu kimoja kwa misingi. Sasa huyu anataraja, inawezekana silence. Sasa hii sio silence. Hii dini sio silence, illa alladhina tabu. Aha. Innal ladhina yatumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim. Bainisha kwa watu mko kitu kimoja, sasa hivi mmerejea kwa misingi ipi? Na wao mashekhe wana makubwa, na mimi ninayajua mengi, kwa sababu katika wao mashekhe wa Dar uko shekhe alikuwa akinieleza yote, mpaka yeye alipomuita mganga na kuna mtu akapata na matatizo, yeye akawaelekeza na ndio ni kwa yule akamtomea. Sasa mbona wewe unamwita mjanga mpakazia? Kuna ajua mengi alikuwa akiwa tu si wenzie watu wa bid'a waeleweke. Sasa umerudi nao pamoja kwa msingi ipi? Sio mnaelewa? Huyu yeye anafikia kombe, hakuna kufikia kombe. Tunakwenda mwendo huu huu, sifikie makombe. Kama umetaraja watu wakuwa salafi wa kweli nini? Tueni bayana tuliyopotea. Tukae pamoja tutakuja kutoa mihadhara al-Sheikh na 19. Hatuna shida, japokuwa hatutataka kulipwa na hela zenu. Lakini kama uko pamoja, wewe umewafukuza watu walikuwa wakifanya durusi 19 kwa sababu wasoma boraska. Yote tuwayajua. Yote tunaweza kutoa ushahidi 1, 2, 3 kwa sababu ulikuwa wewe una uhizbia. Sasa kama huo uhizbia leo umeuacha, wote ni wenzio, faraja basi. Ndio umeelewa? Jambo la ngapi nimetaja? La pili. Hili nilikuwa naeleza kwamba huyu anataraja silence. Huu ni mfano tu wa kutaraja nini? Yaani ugulu wa vuvi sasa na maneno yote lakini si ati otofani. Tunaita sesa. Kama unavua uvuvi wa kurambaza, samaki anaweza kula sesa. Yaani hadoni, naona tu umekazwa. Kwa hivyo tunaita sesa. Anataraja sesa. Haitakiwi, bainisha. Jambo la tatu katika mambo ambayo huyu bwana ameyatetea ni jambo la intihar, jambo la kujitoa muhanga na kulipua, mambo ambayo ni ya kihawarij, na ameyatetea wallahi wa billahi wa tallahi miliko msikitini. Na akitaja kuna wanafuni wanaosema intihar, jambo la kujiripua kama mitindo ya Kipalestina, na kasi hizi ni fikra na ni fatawa za mahawariji na mashekhe wa Kiislamu kina Kardhawi alitetea kweli kweli. Na hili jambo si sawa. Na haya maneno aliyozungumza pia Kahtani pale wa Al-Khairi, vijana kumpelekea fatawa, akaja akataraja. Enzia alitaraja. Wewe ushataraja au bado? Kama bado basi ndio hivyo. Waamiliwa muamala watu wa nini? Kwa bidaa mkasirike. Mkaambia watu watumiwa la. Jambo jingine, yako mengi mno. Mengi sana. Jambo jingine ni ta'anuhu lilulama. Barahiani ameyatia ta'ani maulama. Na sisi tunajua kabisa katika alama za watu wa bidaa ni nini? Alwaqi'atu fi ahli al-adab au ala ahli al-adab, katika alama za watu wa bid'a ni kuwachusi na kuwazungumza vibaya watu wa adab. Alisimama sasa hivi, angalia anapobabaisha. Mwanzo alizungumza waanzilishi wa salafia jadida ni Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Sheikh Rabi na Sheikh Muqbil, na akataja sifa za salafia jadida. Tumewahi kukiwa kuna mkutuba moja au muhadhara nilizitaja na zipo, sababu alizungumza na mimi nilikuwepo. Barabara sita nilikuwepo, mihadhara miili alifanya, mimi nilikuwepo. Akataja kwamba hawa itikadi zao za takfiri, salafia jadida wanakufurisha watu bila mawabiti, wana misomo watu wa bid'a hudu. Kataja na waanzilishi ni hawa maulama, Sheikh Muqbil, Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi'i. Na akataja akamtia taani Sheikh Muhammad Aman al-Jami alitoa fatawa kuhusiana nini? Na masala ya khaliji yaliyotokea kuhusu isti'ana bil kufar au isti'ana bil kafir. Ni mambo ambayo tuliwahi kuyataja siku za nyuma. Yeye akasema alitoa hii fatawa kwa sababu ajipendekeza ataka nini? Ujinsia. Na ili tu walipokwenda watu Saudia waliuliza, wanaochoni wakajibu la, wallahi hapa huyu mtu ni jahil. Sheikh Muhammad Aman al-Jami yapata ujinsia mpaka anakuja ni miongoni mwa wanaotoa fatawa hii, kwa sababu sio yeye, ni lajna na kibaru ulama wa mamlaka walitoa fatawa hii. Sheikh Muhammad Aman al-Jami alishapata uraia kwa miaka 30 au 40 nyuma. Huyu ni mtu vipi huyu anaangaliwa? Huyu ni mtu gani huyu anasema hivi? Lakini alizungumza sana. Juzi kaulizwa Rushoto, salafu ya jadida imeanzishwa kutajia mashehe wa ahli sunna waliozungumza kuhusiana na kundi hili la salafia jadida, ni mashekhe gani wa ahli sunna kama Sheikh Al-Uthaymeen shika. na alama zao, ili sisi kama ambavyo tunapotajiwa kuna ikhwan muslimun na wanaotajia ni wanawachuoni na sifa zao, hebu tutajie sauti tusha kwa watu wanao mwisho alisemaje. Wataka shekhe anaosema ni shekhe mimi basi. Kuna ulisema kama makumbuka ile mihadhara ya mwanzo alisema alowazungumza tarafi ya jadida ni shekhe nani? Shekhe Muslim al-Abadi na Shekhe Bakar Abu Zaid. Akasema kitabu kile rifqan ya ahla sunna, na kuna kitabu kingine alikialif Shekhe Bakar Abu Zaid na wanachuoni pia walikosoa. Kwa mwanzo kule alisema ni wanachuoni wale wawili ndio, lakini hakuna nafsi yoyote ya wanachuoni hawa. Ni kwa sababu kuna mambo wanachuoni hawa waliandika kuhusu kama ukosoana, lakini kule alizungumza Sheikh Muslim al-Abadi na Sheikh Bakar Abu Zaid ndio ambao walisema kuna salafia jadida. Japokuwa hakuna nafsi ya kuitaja, sababu ni mtu mulabbis. Sasa anaulizwa juzi vizuri ili alete, kwa sababu ulimwengu ushafunguka. Amekosa shekhe. Mwisho anasema mimi ndo nimesema, wataka shekhe mimi ndo nimesema. Sauti iko, sauti watu warushie wamsikie kwamba yeye sasa ndo shekhe anatoa fatawa na kuhukumu kwamba hawa ni salafia jadida. Basi kama ndivyo sasa pia mashekhe wetu pia wasema sisi sio salafia jadida, si basi au si? Sasa alifanya taan kubwa na Sheikh Mukbil ndo alimdadilisha mno Khariji na kadha, huyu hivi bado ana chembe chembe za ushia, hakuna elimu, hakuna chochote huko, ni hadathana tu, hadathana, hakuna aqida iliyofundishwa. Nini ilikuwepo mpaka anakuja kujibu 40 yawman fi Tanzania, anamkosoa Hajuri na akamnasibisha na Sheikh Mukbil hapo hapo, naye hakumwacha kwa miaka yote. Lakini sisi tunafatawa za wanachuoni kama Sheikh Al-Uthaymeen, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Albani, Sheikh Fawzani juu ya wanachuoni hawa kwamba ni wanachuoni wa Ahlus Sunnah. Na je, anawazungumza vibaya wana sio, tamuuliza Anwar Khatib, sababu huyu mzee alitia hamnazo. Tamuuliza Anwar Khatib kidogo tukuona kama waelewa. Anawatia taani maulama wa Ahlus Sunnah akiwa ana ilmu au akisimamishwa hoja, anabakia kuwa ni mtu wa sunna? Hapa tujibia. Jambo jingine, difa'uhu wa dhabuhu, ni kule kuwatetea na kuwanusuru watu wa bid'a, akiwemo Qardawi, akiwemo Hasan al-Banna, akiwemo Sayyid Qutb, akiwemo Ibn Sina, akiwemo kina Safar al-Hawali, kina Salman al-Auda na wengineo. Amewatetea kwa kiasi kikubwa, bali mpaka kuna akhi mmoja alimrekodi kwa simu, tumuuliza imma Said Qutb au Hasan al-Banna, hali ya kuwa hawa ni wanawachuoni wa bid'a, ni wanawachuoni wa bid'a, fikra zao za tafsiri kina Said Qutb na kadha, lakini aliwatetea. Yalikuwa Said ana maneno kama apinga mambo taraja basi, sio pesa, hataki ile pesa, silence, hataki ile taraja. Huyo ni mtetea Hasan al-Banna na huyo ni sufi. Mtana mtu wa maulidi kasimamishiwa hoja, mapapleti wakaandika watu, lakini bado akatetea. Akamtetea Qardawi, watu wameandika kitabu Al-Qalb Al-Wa'i, yani anaona kaonelewa sana Qardawi. Hicho ni kitabu aliandika Sheikh Mukbil, aona kaonelewa sana. Leo ndio watetea watu wa bid'a. Vipi mtu anatetea watu wa bid'a? Maneno yao ya Sheikh Fauzani katika kitabu hichi Al-Ajwiba Al-Mufida, yamo mtu anatetea watu wa bid'a. Kuna maneno ya Allama Ibn Taymiyyah rahimahullah kadhalika anayataja kuhusiana na jambo hilo. Hatuna haja ya kusoma, hakuna mtu wa sunna asiyefahamu hivyo kwamba mtu wa sunna hawawezi kuwatia taani maulama wa ahli sunna. Lakini atakayetia taani maulama wa ahli sunna akasimamishwa hujja, huyo ni mtu wa bid'a. Huyo ni mtu wa bid'a. Hilo jambo ni jambo mashhur inda ahli al-ilm bis-sunnah. Jambo lingine la ngapi hilo? Manukuu. Jambo lingine ni kujuzisha barahiani swala zima la anashid. Na Abu Ahmad alisoma mhadhara huo uliopita kuhusiana anashid ni bid'a. Hizo anashid al-Islam ni jambo la bid'a. Na hizi ni fatawa za ahlu za ulama wa ahli sunna wote. Anajuzisha na kwenye redio zake zipo, na aliletwa hapa nani? Yusufu Abdi alikuja na kaapa, mimi nilikuwa sifu hapa. Lakini nimesikia. Nilikuwa sifu yani hapa nchini, lakini nimesikia. Akatetea na Yusufu Abdi, amepigwa radi juu ya jambo lile mpaka na mahurafu wa kibajuni. Kwa na yupo kwenye majukwaa, ambapo wewe ulikuwa unapinga kasida yeye. Yusufu Mohabi mlikuwa mpinga kasida na Maulidi. Mbona na leo waimba? Kwa sababu ni show watu wanalipia wanajua jukwaa. Anavani sasa. Nimo tetea. Na aljawabu lkafi, ikia ili aljawabu lkafi wa kituma zila barizawa, kunaanza na anashidi kwanza. Hii ni bidaa. Asoto mtaka anuari, ano, tunamuona kama elewa elewa. Hebu sema, anashidi wa mesemaji wa lawatuoni, wa ahadu suna. Ya mwenye gine, ni kujuzisha au kukubali, masala ya tamthilia, ambayo wao waliwahi kuyafanya mpaka Sheikh Sharif huyo aliwahi kufanya kwa Tazakare, ma video yalikuwepo, mambo ya maigizo. Na bali Pangani kule mimi na ushahidi maigizo wanafunzi wanafanya, aliyakuwa jambo hili tamthilia ni bid'a na ni haramu, na wanaotuona wa Ahlusunna wametunga vitabu. Na ana maneno, muda hautoshi, lakini ana maneno ya talbisi sana. Yenyewe orodhesheni. Anafaa tunakutamuita Anwari sasa aje. Kama aweza. Na sikuzungumza kwenye mimba. Wallahi kama aweza hata munakasha wa wazi sote tuko tayari. Munakasha wa wazi waandae sehemu kama ni Arafa, wapo watafute eneo, wakae kambi yao kule na sisi tukae kambi yetu huku. Alafu haya tuyanakishe ilmiya. Alafu tuone pia tutumiwa au sio tunawahusudu au tunazungumza ni kwamba tutazungumza dhulma. Kama wako tayari wao wafanye waandae, alafu watu wakae. Jambo jingine, ni alwala walbara au alwala ghayr, ambao ni jambo liko wazi, kwa maana kupendana na kuchukiana kwa misingi ya taasisi. Ndio maana nimeshatoa mifano niloitaja nyuma, alikuwa akiwafanyia wenzie akawaseka mahakamani, vitabu vilivyogaiwa kutoka katika pale ofisi ya Alharamaini, namna alivyogawa na kufanya, yani misingi ya uhizbia ilikuwa wazi na dhahira, na mpaka leo iko wazi katika taasisi yake, kuwachukia watu kwa sababu ya taasisi. Si kwa sababu aliwatukia watu wa Darul Hadithi na wenzao wamepata shamba na wao pia wana kituo wanasomesha watu sunna, kwa nini wapeleke mahakamani? Ni kwa nini hasa jiulizeni? Kwa nini sisi tuhame kutoka Mahdi al-Faruq twende Darul Ulumi umpigie anatudhamini chakula atupatie msaada? Kwa nini? Kwa ulikuwa una mambo ya wazi shahir dhahir na taasisi yako uhizbia mahdha pure la shia tafiha. Ni uhizbia la shia tafiha, hakuna sojua. Na sisi hatima yake pale Abu Sheikh tulifukuzwa. Mimi ni katika mtu nilikuwa nakaa bomboka nyumba ya uzaunga na bangi, kwa sababu tunapokwenda mjini tumefukuzwa Abu Sheikh msikitini. Hii mnafanya mashara. Kama kuna mtu kaivamia Ansari Sunna, umevamia gari kwa mbele, tukafukuzwa pana watu wanavifua kama tenga pale. Hawana huruma na tulabu ilmi, hawana chochote, ni uhizbia tu uliaje uliwaja. Tukahangaika hangaika tukatoka huko mwisho tukahamia 19 nyumba takwaza makuti wana tunapokwenda. Uhizbia kwa vile watu wasoma daru hawana chochote, tafuta sababu. Sababu wamehama kubora. Uhizbia hauna kificho. Na ana makubwa sio haya wanayojua wenyewe wa mashaka waliotendea na mambo aliyofanya. Hili ni jambo alikusolewa kambo si sawa unavyofanya. Katika mambo mengine, katika bid'a ambazo ziko katika taasisi yao ni kaida ya muwazana, ambayo yeye aliitetea mno na wengine wakati huo anakusolewa. Na haya ameyazungumza yule shehe, au sio bana? Ama mtu taja mazuri yake, hii ni bid'a, jambo hili ni bid'a, atuambie Anwar, hii si bid'a? Na mbona wanaitetea? Au hawajui? Tushawafahamisha wataraja. Kama mtu na yeye barahiani anajua kuna baadhi ya vitu. Alipokuwa akiwaradi watu wa Tamta, watu wa Zaharau, alipambana nao mno, alikuwa akitaja mazuri yao, lakini taibu mashehe hawa pamoja na hayo, lakini alipambana nao mpaka watu wakauvamia msikiti wakatafuatia bakora. Lakini baada ya kuwa wanakosolewa wao, sasa ndio taasisi imejenga mahospitali, ina mashule 11, juhudi zote hizi jamani, wenzako pia walikuwa na juhudi, wenzako pia walikuwa na juhudi. Jambo nyingine ni tarwiju ashirati ahli albidai, ashirati ahli albidai ni kuzifanyia kampeni na kuzitangaza masidini na maashirata ya watu wa bid'a na watu wa bid'a wenyewe, ikiwemo masidi ya Abu Durogo. Kama wewe hujafanya hivyo, hakuna jumla tano, hakuna sehemu yoyote katika Tanzania hii ina Ansari Sunna hawajaathirika baadhi yao na fikira za Abu Durogo. Hakuna, mpaka pale Arusha makao makuu kiblateni, sio mchezo. Mimi niliwahi kwenda baada nikatoa mada, nilipotoka nauliza mambo ya intihari, mbona kuna Shekhe Ibn Jibrini sitambua kajuzisha na kadha, na wamelea ile mambo hatima yake alipokuja Abu Ismaili amewachukua vijana wengi pale kwa wasali jamaa, nyumba za kupanga wakahama. Ni kituo muhimu kwa wao, kina mpaka Sanali, lakini kimejaa mafikira ya Abu Ndogo pale. Kuhu tena Abu Ismaili akaondoka na watu, walikuwa na harakati za kuvamia misikiti na kupiga watu Pangani. Abu Durogo alikuwa anaepo msikitini, CD kabisa, TV kwa msikitini, na mwalimu wa Ansari ndio alikuwa akitaka kubania na kubania. Huyu ni mtu wa bid'a, nani asiojua? Na mmeshataraja japokuwa Lushoto kazungumza kwamba nasikia bwana vijana hapa watakfiri, wapo usalama wajue na kadha, wenye fikra hizi hawaswali pamoja nasi watukufurisha. Haya, haya nyie si mmeyafanyia tarwiji? Na kama kweli wewe ni mudiri unaweza kufuatilia majimbo yako, haya hukuyajua? Lakini wameyajua, mpaka akaja Bafadhili siku hiyo, baada ya kuwa sisi tunasema tuonekana sisi kama vile si kwa watu, labda aje Bafadhili. Bafadhili sahau mtu atumkubali, kweli alisoma soma lakini atumkubali, ndio kidogo wengine wakaanza kutoka, lakini hawakukubali. Na mimi natoa ushahidi, mudiri wa Pangani kama atasikiliza Salim Lamari au ndio hii, akanipigia mie simu, bwana naona hizi fikra zimekuwa kweli, sasa andaa muhadhara tukaufanye sakura, mimi nitawakusanya wote hawa. Akawakusanya sakura, sisi tukenda. Na pia wengine hawakukubali. Ni kweli masalafi? Kweli nini masalafi? Au tutawaonea kweli? Jamani, kweli muonea? Na bado kuna walimu haya wanasema hawaachi. Lakini katika hayo, nyinyi mmemkaribisha Athmani Maalimu, na huyu ni mtu wa bid'a na atetea bid'a. Amekuja Alushehe, umeme kukatika Ngamiani wapi? Ngamiani Kaskazini. Watu hao wakatoka kwenda Ngamiani Kusini, akafanya muhadhara 19. Na mimi pia nilikwenda. Ana sisi tulikuwa hatupiti. Kwenda. Na akahojiwa maswali. Katika swali anahojiwa kijana mmoja, akamwambia, wewe mihadhara yako yote na mawaidha yako yote hatuja kusikia walingania tauhid na wapinga shirki. Akajibu, yani mimi nina CD zaidi ya 1000 kwani umezisikiliza? Lakini challenge, akasema lakini challenge. Ni tahadi hiyo nimeichukua. Aburuza, na kama anavyoita mwenyewe kidevu balbu, na wewe umezungumza Lushoto kwamba ambaye kidevu balbu si mwenzetu. Sasa mbona huyu si mwenzetu unamkurubisha? Ni bila shaka nini misingi ya Ahli Sunna ya kisalafu? Hamna. Na kama mmetaraji hata hivi semeni, wallah. Watu wadhulumisha. Labda wewe uliona mambo yako kifuani, wewe una mshahara wako alikuwa. Lakini watu wadhulumisha. Hawajielewi. Mwaipopo alimchukua akampembeza kwenye misikiti, asema Mwaipopo pia ampa fursa msikitini kwako. Wewe salafu wewe. Ni watu wa Sunna nyinyi. Kwani watu wana mihalafa mingi. Sasa yatosha mmoja tu, hii tuitaja na iko mingi. lakini mujalasa wa ahlul ahwa katika msingi wa ahlus sunna, mtu wa sunna hafanyi mujalasa na watu hawa illa kama kuna maslahi ya da'wa na kadha ambayo imeelezwa kisheria. Niye mmesema mmeunga jumuiya ya Basuta, katika jumuiya hiyo watu wa Islamic Foundation wapo, Arif Nahdi ana cheo, hali ya kuwa hawa watu wa Islamic Foundation ndio wapiga debe wakubwa wa maandamano, wapiga debe wakubwa wa migomo ya sensa na watu kufunga siku tatu. Mohamed Isa pia yupo katika Basuta, amewafundisha watu ya bid'a, wana kipindi kinaitwa Mwangaza kwa jamii. Kipindi hicho kazi yake, kipindi hicho ni kipindi cha kupinga sunna tu, mpaka kuna watu wamekiandikia makala tena. Kwa Morogoro tumepambana sana sawa kwa kutupiga. Sasa wewe salafi wakaaje na watu hawa kitu kimoja? Kila ilunga wazungumza radio hiyo wamezungumza, kila msende muali ambaye ana fikira za kihawari juu wa msho aye kwa kila siku tafsiri zake na tafsiri yake atumia tafsiri ya sabuni ya taawili na kadha, wallahi mpaka nishamsikia akisema baba uchawi ni manfaa wafa akitafsiri aya watabau ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin. Ndio tafsiri kubwa. Je, watu wa sunna wanafanya muamala na watu wa design hii kwa msingi hiyo mlokuwa nayo? Lakini kishki au sio kishki, mtu wa sunna haekwa redio Isani, haekwa msikilizi redio haekwa mpaka juzi kashiriki kwenye baraza la nini, baraza la Idi, alafu yeye ndo alikuwa MC. Asa baraza la Idi sunna huyu bado nini? Yani huyu ni mtu salafi huyu, na wasema si mwenzetu mtu akiwa huyu salafi akawa MC na akalaumiwa sana, kwa sababu kila akimtaja akaacha kumtaja nani, Sheikh nani, Sheikh Ponda, wana harakati wakasirika. Yani kwa katika wanahudhuria MC kila akitaja Sheikh Ponda akamwacha, huyu kishikiana nini Sheikh Ponda? Wale kupiga picha na waziri mkuu pia Sheikh Ponda akumtaja. Waziri mkuu alipokuja bwana Majaliwa akasema nitieni Sheikh Ponda, na ukashaondoka. Watu wanajua hawa watu bado nyinyi waweka kwenye redio zenu, ni msalafi nini? Msalafi upi? Hata msalafi ni mmetunga. Dakika, njia sawa sasa. Kwa nini wanawachuoni wamewazuia kina Safar al-Hawali na Salman al-Auda? Lajna daima ikatoa fatawa hao wasizungumze, ashirto zao kila kitu. Wanawachuoni wakifungia kitabu cha la tahzan ta'id qarni. Kwa nini? Na wale maulama wa sunna kikapigwa marufuku. Na Aid Qarni aliiba matirio kwenye kile kitabu, akapata faini. Kachukua kazi za watu. Wani naona wanawachuoni mazembe. Sasa wanajua manhaji ya sunna, mtu ambaye si wa sunna mtafuta wa mazingira haruhusiwi kuzungumza kwenye kanati zenu nini, katika idhaa zenu, katika misikiti, bali pia kama kuna pawa anazuiliwa katika jamii, na wakazuiliwa watu. Sasa nyinyi mbona mnataamana na watu hao na waweka katika maredio yenu? Nyinyi masalafu Anwari Khatibu, hebu jibu. Sawa, mambo mengi, lakini jengine hawa mabwana nasikia, mtawauliza hii redio nasikia ina kipindi atangaza mwanamke yuko ala wala, kweli si kweli? Haya haya jamaa, masala fi redio yao ika mtangazaji mwanamke, na tuna fatawa wallahi sisi hatuna wakati. Sheikh al-Uthaymeen allama fatawa za wanatuoni haram mwanamke kuwa ni mdhia. Yesu anambia watu andikeni, ukiandika tu inakuja na wewe andika. Alafu upate hizo fatawa. Sasa hii masala kwa vipi? Mbona ni khalafu yenu ya wazi? Usiulize kuhusu ikhtilafi katika hicho chuo chao tu anachocha walimu pia kakisifu. Ikhtilafi baina rijali wal nisa. Chumba kimoja watu wa kwenye zana tu. Sasa masala kwa vipi? Mbona hamueleweki nyenendo zenu? Watu wa sunna wako hizo jamani, tuonea hawa wanaonelewa. Sasa kama kweli mwataka usalafi na manhaji ya sunna, watu وتراجع سأعمل لك صورة كومي بعد نعم بقى أني عندك كرتاس كما كتبت هذا جو كان يعطي نيونا وكتبت هذا انسا انت تكمير الكوفة حاجة كان بعد سيعمليز kwa sababu ya muda na kuna mwenzangu na kama tulivyosema yani tukianza kusoma maneno ya wanaotuone hili ni hizi lakini kama mtu abisha tuliyosema haya si sawa kwa sababu kuwepo yapo hakuna mtu ambaye labda kipofu au sio labda yule tauma alhakimi mwamjua yule punda wake alisoka alisema qala himaru tauma alhakimi law anta qaddahru lakuntu arkabu fa inni jahilun basit wa sahibi jahilun murakkab si tafsiri labda huwa huko kwenye grupu hilo ana tauma alhakimi ambao andika anasoma historia alikuwa yajisomea hataki shekhe. Sasa kuna mambo aliyafanya ambua mpaka punda wake akasema lau anta faddahu takuntu arkab lau zama zingekuwa zina uadilifu mimi ndio ningekuwa nampanda huyu jamaa ningempanda mimi fa inni jahilun basit sasa mimi ujinga wangu mapesi wa sahibi lakini huyu sahibi wangu huyu jahilun murakkab huyu ni jahil sasa ya rabda huwa tauma alhakim lakini kauna maarifa mambo yote tuliyotaja yako na kama wengine wameacha ni silence lakini alikuwepo na ndio mizozo ya dini ilitokea hapo sio mambo ya kidunia sababu watu wanamtuhumu Abu al-Fadl kama vile alikuwa ana mambo sijui kuna siku sijui alikosolewa kwa hiyo akapata chuki la sio kweli mnakasa mmoja aliufanya baina ya Abu al-Fadl na Barahiani 19 kulikuwa na kongamano kuhusu mapicha na yeye anazungumza uongo kuhusu mapicha. Watu hawajawabidiisha kwa sababu ya mapicha. Ni mrongo. Sababu anatafuta jamii waone kwamba wamedhulumiwa, watu walikuwa hawana akili mabumbumbu. Mimi nilikuwepo, ya subhanallah. Nilikuwepo kongamano hilo mpaka kina Bahero walikuwepo, tukina nani? Akazungumza usufi tulikuwepo. Akatoa kisa Sheikh Sharif akawa sijui abingiria msikitini amtafuta kijana mlawiki. Tulikuwa. Mnakashwa picha. Abu al-Fadl akasema uso kwa uso na Barahia. Kusema kwamba kuna dharura ya kuonekana hali ya kuwa kina maulama kina albano saa dharura si kuonekana. Dharura ni kusikika. Tabda'a za kufika bila kuonekana. Watu walikuwa wanamnakish kwa hiyo. Na bado Abu al-Fadl wala hakufanya chuki. Alikuwa anakwenda kusoma kaja al-khairi au al-shaykh akafanya mihadhara. Kuna muhadhara ambao alofanya akajibu ile da'ihi ماذا فعل فلان بحماره قال باعيه فقال لماذا قلت باعيه ما قلت باعه كما لماذا قلت بحماره ولم اقل باعيه رجينا حمدوي سوكي لا لكو ابو الفضل انا كوجه سوى سمدارو انا كوجه كله فورتك شنكي يا درساني انا كوجه كده ركيزو وطو انكو انا سفوتا hizo islahi baina nnas na kurekebisha mambo. Kina Abu Zakaria wamekaa pale watu wanafanya hivi na kadha, lakini sio kweli kwamba watu wanachuki. Na yeye mwenyewe Barahiani amekiri kwamba alikuwa muandaa Abu al-Fadl aliyekuwa shekhe wa taasisi tohibu zilikuwa tuna juhudi. Sasa kumbe mtu ambaye alikuwa ajua mimi nitakuwa mudiri wa taasisi yote yenye magari maprado tena ilikuwa hizi fujo za vipi Abu al-Fadl mbahauni kama alikuwa itaka hiyo dunia yani maprado yote yale na kaza. Sasa haya mambo yote yanatafuta tabu za nini? Ingetulia akaenda na shekhe alikuwa ni ibn shekhe akaja kwa mudiri akaenda sema prado. Lakini utaona ukitizama uhalisia labda ndio uwe tauma al-hakim. Utaona watu hawakutazama dunia. Watu walikuwa wanatafuta njia ya sawa ya ahli sunna. Natoka Abu al-Fadl aliporudi Yemen alikuwa na hutuba akizitoa. Nani anakumbuka? Zilikuwa zina maudhui gani? Katika mtu ambaye alikuwepo hadhi hii da'watuna. alporudia Madaka pia anahutubia bado pale. Hadhihi da'watuna. Hicho ni kitabu alif Allama Muqbil al-Wadii. Da'wa yetu na msingi hii na kadha na kadha. Ikawa anatumia fursa. Lakini mzee alikuwa ana mambo yake. Kwanza alikuwa hajui manhaji ya Ahlusunna. Kwa watu si dhulma wazee. Si kwamba eti watu walikuwa na mipango yao mifukoni kama mipango ya hela. Watu wangefanya vya kufanya. Kifanya vya kufanya. Lakini watu wanachotafuta ni haki. Inawezekana mwanadamu katika kuiendea haki na kuitafuta haki anakosea, labda katika uslubu, labda katika kuendea. Naam. Watu si maasumu. Lakini lugha ya maudhui ni kwamba sunna haikuwa sunna khalifa. Na watu wakataka kuyarekebisha haya mambo. Na vikao vilifanyika fanyika sio Liverpool wapi kadha. Wengine hamtu historia. Sasa wengine wasiojua leo ndo wanabaisha. Wakaja hawa wakatubidisha. Kwa mambo ya mapicha, mambo ya ikhtilafu sio kweli. Sasa mimi nataka kumaliza dakika 5, 2 kamili nimpe Abu Ahmad kwa sababu wadhara uliopita alifika mpaka saa 3. Kwa kama ataongea ni saa nzima nusu saa. Watu wako tayari. Sasa tumetoka Pangani bwana mpaka hapa. Tumeacha mambo yetu na wake zetu bwana. Mambo mengine. Tutakuja kwa nyenye mko hapa. Ah. Eh, kukawe mpaka saa 3 utaona tabu. Mimi nataka kutaja tu. Yaani chama kuzaa. Baina ya barahiani na makada. Alafu tumuulize barahiani wakubaliana na makada yako. Na nyinyi kweli mna manhaji ya sawa moja? Kana kudhati namba moja. Anwari ana hutuba yake alitoa Muheza, aliotaja kwamba wanachama waliojiandikisha Muheza wanafika kama wangapi? 30. Kwa hiyo akasema hakuna haja wala msijiandikishe, kuna haja. Lakini barahiani yeye anafanya kampeni ya kutafuta nini? Wanachama. Na anasema hii ni amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema niandikie kila anasema la ilaha illa Allah. Lakini kwa sababu wakati ule alikuwa hakuna mashia wala kadha, kwa leo sio la ilaha illa Allah tu awe na kadha. Sasa muuliza barahiani, wakubaliana na kijana wako Anwar Khatibu kwa ndona? Wakubaliana au watatiza watubabaisha na nyie ndo mna agenda tuelewi. Lakini kwa sababu alianza kusema sio bida na nyie wengine wale msiandikishe, kwa sababu kwanza kujiandikisha unaweza kutia kuweza ukatundikwa, alafu pia wana mambo ya kutundikwa. Uende ile bwana akaja akalisema Abu Ahmad, sababu wanasema sasa fedhesha watu wale, kwa mtu akikosea aandikwa kabisa kwenye ubao na kaitaja juu. Sasa tuna mambo ya kutundika, unaweza ukatundikwa. Kutundika maana yake nini? Hiyo ni sehemu ya pili ya muhadhara. Anwari anasema yeye anamkubali Sheikh Muqbil, wao anamkubali Sheikh Muqbil, kazungumza juzi Pangani. Lakini Sheikh wako Barahiani anasema hamkubali na amemtia taani mpaka juzi. Sasa hebu rekebisheni, nani mkweli kati yako wewe na mudiri wako wa taasisi yako? Na kweli mamkubali Sheikh Muqbil? Kana kubasi ya sasa. Barahiani mwanzo alikataa kujiita salafi. Na ndio maana fatawa za juzi aliyotafsiri anavyotaka akasema, na mimi niliwaambia mwanzo kuwa haifai. Lakini kwenye kikao walichofanya wao na yule akhi Abdurrahmani wa kule Mlola, Barahiani amesema kwa mimi ni salafi na huyu imam pia ni nini? Sa sauti anayo Danieli yule pale. Wewe mbona unatatiza wewe? Wewe au muhuni wewe wa dini? Sikuwe unuhuni uhuni, ni kama uya siyasa ya hukuwa sabihili. Wala sisa kwa samashaka na huku shekhe. Na huku Anwari kasa Pangani kwamba mtu akijiita salafu mfanyani. Sikataa. Haya, tutaka tuwekeni sawa wa Islamu wa itaji. Nye si mna maswali yenu mmeuliza. Hilo jawabu yake tutawaambia, mtaambiwa. Yale maswali yenu. Ala sisi tuwauliza haya. Hebu jibuni. Mbona wanosikiliza hawaelewi? Bali Abdallah mwana wa Suoni ana hutuba katoa 19. Yeye ndo apinga tasmia zote. Yeye anasema wewe kuuliza watikanini, usianze kusema huu ni unga. Nimeuponda, nitaufanya sema tuchapati. Kwa maana wewe kuuliza sema mimi ni nini? Uislamu tu. Huwa samakumul muslimin bas. Ya huwa khiwani pia kuzungumza. haya takuuliza wakubaliana kwa sababu juzi ushoto akasema amna mtu kusema tumie muislamu kuna muislamu Shia kuna masahaba lazima ubainishe huko Abdallah mwana wa chuoni anavyoitwa kazungumza juzi vituko vitupu hapa nini hamueleweki manhaji yenu mbona mkitatiza sasa mtu akina 19 akutia hivi akisikia muhadhara wa shekhi akutia hivi kwa nini sawa nyingine ni hiyo aliyosema mwanzo salafia jadida eh walizungumza baadhi ya wanasuoni lakini juzi asema kwamba yeye ndo kasema kama kuna salafia jadida sababu ana shekhi hata mmoja wa ahli sunna na fatawa zipo za wanachuoni juu ya mashekhe wote waliotia taalu na hawakuleta jambo jipya na sisi tumekutoa katika hotuba na maneno tushawahi kuzungumza kwa urefu maneno wanachuoni Barahiani alionyesha kuwa haifai kuanzisha msala mwingine au sio lakini shehe akasema anzisheni hata msala mingapi kwa nisio ndio wali amri yani wana panic unaona hawana misingi ya kusema tutakisikiza hawana misingi vile vile daktari Kahtani alipokuja Pangani aliulizwa kusoma na kumsikiliza mtu wa bid'a yeye akisema ukiwa na msingi sana kufahamu unaweza kusoma na kusikiliza hakutoa tafsiri yote na akatoa mfano kwa yeye kasoma kwa nani aliosoma PhD nani ni sufi mimi alonisimamia ni sufi daktari wangu lakini Anwari juzi kaulizwa Pangani akasema haifai na akatoa kauli gani inna hadha alilma dinu sasa kama Anwari mbona kama yelewaelewa basi njoo sisi kama kuna maneno uliambiwa magumu basi tusameheane njoo huku atabia tuuliza Barahiani kati ya Kahtani na huyu Anwar Khatibu ayu alfariqaini ahaqqu bilamn in kuntum sadiqin wallahi ya mashaka matupu Barahiani ametaja kwamba Radio Nuru ni radio ya maibadi au sio watu wa bid'a na akajitetea kwamba redio yake ukizuia watu wasikilize utafadhali watu wanasoma Qur'ani kwa utakuwa muharimishia watu jambo kubwa sana redio Nuru Qur'ani yasoma isome yeye Qur'ani kwa utamuulize yafaa kusikiliza redio za ibada lakini pia utakuuliza Kahtani enda kwa hao watu wa bid'a na sio enda kutoa nasaha kwa katika mtu ambaye hajiwezi ni Kahtani yaani sio kama enda kule enda tu anasaha labda ije pia sunna enda tu wale waona sawa na haya aliyazungumza al-Sheikh kwa makundi yote haya yana mazuri yake na mabaya yake wewe chagua lenye mazuri mengi tu na mimi nilikuwepo afu mimi nikamuuliza swali alafu Allah mimi bwana ananipenda sana matukio mingi ninakuwepo na apinge sawa sijui sielewi ni kweli sio kamsofisha kazi au kamtoa katika kamtundika kwenye daira ya Ansar Sunna sielewi sasa sababu jana pia nasikia alikuja Pangani eh ana ah kumbe bado afundisha na vipindi na basi mambo ni mengi lakini katika mambo wanaosema sisi watoto wadogo tuwasema watu wazima sawa na waga zao lakini pia hii ni tanakuba Barahiani alipomsema Muhammad Ayubu alikuwa sawa na nani wake wale walikuwa sawa na nani zao yani wao wakitendiwa wao na ndo walivyo kwa yako mengi nitaacha mimi nadhani niliyozungumza yatosha kama nilivyosema hatukujibu tu ule muhadhara wote kwa Ansar Sunna na kadha Misri na Sudani fatawa zipo za wanachuoni kweli mwanzo walipoanzisha ile ilikuwa ni jina jamia na ikawa katika manhaji ahli sunna ikawa ina maulama na baadaye walikhalifu Sheikh Mukbil pia Anwar wao wamkubali alisema kwamba wale ni ansari nini ansari bid'a sio ansari tena sunna fatawa zikatoka lakini ibn Baz hakuna kitu ikawa ni watu wa bid'a na mpaka leo mimi nimekwenda Sudan Ansar Sunna Muhammadia na masalafi ni tofauti. Kwa haelewi sijui au vipi, kuna mambo mengi, yani hatukujibu ile muhadhara kwa kufuatilia kama ulivaa. Tumetaka tukueleza yani yeye na barahiani tamtana yao ya sasa hivi ilivyo, acha tukaeleza ili watu wazidi kuelewa, watu wanasikiliza elewe. Baada ya hapo nitamvisha Abu Ahmad sasa ije nafasi yake, nafasi yake aje naye azungumze. Kwa hiyo kuna mambo yatazungumza. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.